tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ach, wiosna. Czuję, że kroi się coś dobrego. To może pokroisz pomidory? Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. Tysiące produktów do domu i ogrodu w super cenach. W tym zestaw trzech noży Fiskars w bambusowym bloku za 164,99. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 kwietnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Niedziela Palmowa to brama, która wprowadza nas w uroczystości Wielkiego Tygodnia, powiedział prymas Polski. Ulicami wielu miast przejdą dziś marsze papieskie. Bułgarzy wybierają parlament po raz piąty w ciągu dwóch ostatnich lat. Chrześcijanie obchodzą dziś święto Niedzieli Palmowej. Liturgia wspomina tego dnia uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Msze w kościołach rozpoczynają się od poświęcenia palm i procesji. Niedziela Palmowa to brama, która wprowadza nas w uroczystości Wielkiego Tygodnia, powiedział prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Przechodzimy przez tę bramę z uczuciem radości, tak jak ci, którzy witają Chrystusa wchodzącego do Jerozolimy, ale mamy świadomość, zapowiada już mękę i śmierć Chrystusa. To wejście przez bramę Jerozolimy dla Chrystusa jest początkiem drogi krzyżowej, wejściem w Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. To są dla nas, chrześcijan, rzeczywiście najważniejsze dni roku. W polskiej tradycji ludowej Niedzielę Palmową nazywano też kwietną albo wierzbną. O zapewnienie bezpieczeństwa wiernym w czasie Wielkiej Nocy zaapelowały do władz Izraela kościoły chrześcijańskie w Jerozolimie. Tegoroczne święta w tym mieście zbiegają się z rosnącą liczbą ataków na chrześcijan. Po raz pierwszy w historii przedstawiciele wszystkich chrześcijańskich kościołów wspólnie zaapelowali do władz Izraela o poszanowanie wolności religijnej. W opublikowanym właśnie przesłaniu na Wielkanoc duchowni napisali, że w ciągu ostatniego roku doszło do ataków na uczestników uroczystości religijnych, a także do dewastacji i profanacji kościołów i cmentarzy. Katolicy, prawosławni i protestanccy hierarchowie zaapelowali do władz Izraela o zapewnienie bezpieczeństwa chrześcijanom, którzy będą obchodzić najważniejsze święta w roku. Wspólnotę międzynarodową wezwali z kolei, by informowała o sytuacji chrześcijan i lobbowała na ich rzecz. Chrześcijańscy duchowni w ostatnim czasie skarżą się też na dyskryminację ze strony izraelskich władz. Mimo oficjalnych zapewnień rządu o poszanowaniu wolności religijnej, nie wszyscy chrześcijanie dostają pozwolenie na przyjazd na uroczystości do Jerozolimy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ulicami wielu polskich miast, m.in. Krakowa, Szczecina i Warszawy, przejdą dziś marsze papieskie. Wydarzenia organizowane w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II mają być wyrazem wdzięczności za jego pontyfikat i przypomnieniem papieskiego nauczania. W stolicy marsz rozpocznie się za 2 godziny na rondzie Romana Dmowskiego. Módlmy się gorąco o pokój w naszych sercach, ale także w naszych rodzinach, w naszym narodzie i na całym świecie. Małgorzata Żaryn, organizatorka Marszu Papieskiego. To jest marsz dla ludzi, każdy z przybyłych jest gospodarzem tego marszu. To nie jest marsz organizowany przez nikogo, tylko przez nas wszystkich dla nas. Ważne jest, żebyśmy się również odnaleźli jako wspólnota i żebyśmy poczuli, że jest nas dużo. Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny. Teraz nadarza się okazja, żebyśmy ponownie pokazali publicznie, że katolicy wciąż w Polsce są aktywni, że te wartości katolickie są dla nas niezwykle istotne, że spuścizna papieża Jana Pawła II jest wciąż naszym fundamentem życiowym. Spotykamy się na rondzie Dmowskiego. Możemy tam dać publiczne świadectwo naszej wierze, także w pewien sposób oddać mu hołd i stanąć w jego obronie. Ulicami Krakowa przejdzie biały marsz papieski, nawiązujący do manifestacji Polaków w 1981 roku po zamachu na papieża, mówi jedna z organizatorek, Beata Popławska-Walusiak. Stajemy po stronie prawdy, po stronie świętości. Nie ma naszej zgody na to, żeby można było szargać bez żadnych konsekwencji nasze wartości, nasze świętości, naszą wiarę. Biały marsz papieski rozpocznie się o 13.30 przed kamieniem Jana Pawła II na Błoniach, w miejscu, gdzie w czasie jego pielgrzymek do Krakowa stawiany był ołtarz. W Bułgarii dziś wybory do parlamentu, 5. w ciągu 2 lat. Ostatni raz wyborcy w tym kraju poszli do urn w październiku ubiegłego roku. Po raz kolejny wydaje się, że sformowanie rządu w nowym parlamencie będzie niemal niemożliwe. Ostatni przed ciszą wyborczą sondaż pokazuje, że o zwycięstwo walczyć będą przeciwne sobie bloki. Pierwszy z nich to koalicja partii Kontynuujemy Zmianę i Demokratyczna Bułgaria z niemal 27% poparciem. Niemal na tyle samo może liczyć koalicja GERB-SDS. Do parlamentu raczej na pewno wejdą jeszcze Turcy z partii DPS i prorosyjskie i nacjonalistyczne Odrodzenie, a także socjaliści. Kolejne trzy partie walczą o przekroczenie 5% progu wyborczego. Wybory będą odbywać się również w cieniu serii gróźb ataków bombowych na szkoły, jakie miały miejsce w ostatnich dniach. Rząd podjął maksymalne środki ostrożności, aby w szkołach, gdzie są lokale wyborcze, nie dochodziło do ewakuacji ludzi. Władze wskazywały, że ostatnie ataki hakerskie mają prawdopodobnie rosyjskie pochodzenie. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sekcja sportowa Trójki, Mateusz Warianka. Lech Poznań, Pogoń Szczecin to kolejny hit 26. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Obie ekipy walczą o trzecie miejsce w tabeli, które gwarantuje grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Na razie podium zamyka Kolejosz, a portowcy tracą do niego 3 punkty. Mecz rozpocznie się o 17.30. W pierwszym szlagierze tej serii lider tabeli Raków Częstochowa przegrał 1-3 z wiceliderem Legią Warszawa. Niedzielne granie rozpoczniemy jednak w Płocku, gdzie Wisła podejmie Radomiaka Radom. Trener gości Mariusz Lewandowski uważa, że jego zespół jest już pewny utrzymania, więc nie ma większej presji przed tym starciem. Jesteśmy na tyle silnym zespołem, że tutaj jeżeli chodzi o utrzymanie, to Radomek się utrzyma. Wiadomo, że mamy dużo rzeczy, które są do poprawy, bo one zawsze występują. Chciałbym tylko, żebyśmy mieli też, mówię, wszystkich zawodników dostępnych, zdrowych do gry, bo ta nasza kadra jest na niektórych pozycjach dobrze zagospodarowana, a w niektórych tej rywalizacji nie mamy. Start tego spotkania o 12.30. Dziś także Krakowia zagra z Widzewem Łódź. Tymczasem dziś finał sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. W Planicy dziś zakończenie rywalizacji, konkurs indywidualny. Z nami jest Kuba Niziński. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiemy, że Norweg Halvor Egner Granerud jest już pewny kryształowej kuli, więc o co dzisiaj będzie toczyła się walka? No tak, biorąc pod uwagę wielką kryształową kulę, czyli rywalizację w Pucharze Świata, to tutaj wszystko jest już jasne. Halvor Egner Granerud odbierze kryształową kulę, ale jeszcze jest ta mała, czyli za rywalizację w lotach narciarskich. I Granerud ma 10 punktów mniej, ma Kraft, 10 punktów mniej od Graneruda. A więc biorąc pod uwagę, co Austriak wczoraj zrobił na skoczni w Planicy, to dzisiaj może się wydawać, że ta rywalizacja o małą kryształową kulę, która jeszcze jest do wygrania, może być bardzo interesująca. Ja przypomnę, że w tej rywalizacji startuje 30 najlepszych skoczków sezonu. Wśród nich oczywiście są Polacy. Są Polacy z Piotrem Żyłą, Kamilem Stochem na czele, ale jest także tutaj dwóch, którzy zajmują dalsze miejsca, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną Pucharu Świata, czyli Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczą. Oni są poza pierwszą 30, ale kilku zawodników z pierwszej tej 30 najlepszych nie ma już w Planicy, co powoduje, że oni dzisiaj będą fruwać w Planicy. A wczorajsze skoki pokazały, że może być jeszcze bardzo interesująco i przypuszczam, że na koniec tego sezonu, mimo że już wiele rzeczy jest rozstrzygniętych, zawodnicy sami będą chcieli jeszcze pobyć w powietrzu te kilka sekund. Dziękujemy, Kuba Niziński. A ostatnie skoki tego sezonu rozpoczną się o 10. Dziś też ostatnie rozstrzygnięcie w Pucharze Polski siatkarek. W finale, który odbędzie się w Nysie, Chemik Police zagra z ŁKS-em Komerskonuś. Start o 14.45. I jeszcze na koniec tenis. Czeszka Petra Kwitowa zwyciężyła w prestiżowym turnieju WTA w Miami. W finale wygrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną 7-6 i 6-2. Tymczasem do finału kwalifikacji turnieju w Charleston awansowała Katarzyna Kawa. W półfinale Polka pokonała Szwajcarkę Wiktorię Golubić 6-2, 3-6 i 6-2, a jej kolejną rywalką będzie Niemka Sabin Lisicki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Padać dziś nie będzie jedynie na Pomorzu Zachodnim. Deszcz może miejscami przechodzić w deszcz ze śniegiem i śnieg. Zdaniem synoptyków przez najbliższe dni pogoda będzie bardziej zimowa niż wiosenna. Najcieplej dziś na Podkarpaciu od 8 do 11 stopni, 2 na Suwalszczyźnie, 4 w centrum, 7 na południu i zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy Do reklamy. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. I na Wielkanoc mamy jaja 10 sztuk Misgier lub jaja z kurnika tanio 7,29. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jan Paweł II. Pamiętamy. Wrocław, 21 czerwca 1983 roku. Rodzice sami muszą być dobrze wychowani, ażeby wychowywać. I sami też wciąż muszą się wychowywać, ażeby wychowywać. Tylko pod takimi warunkami, przy takiej postawie wewnętrznej, proces wychowania może być owocny. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Tak, Franku, poranku. My dzisiaj z samego rana o szczęściu. Dlaczego? Także dlatego, że właśnie dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. A myślę, że bardzo ważną sprawą tego świata jest ta, aby każda osoba z autyzmem mogła być wśród nas bezpieczna i na ile można szczęśliwa. Dzień dobry. A kto tutaj dzisiaj z nami jest? Krysia. Cześć. I? I Ula. No i Ula, jak myślicie, czy autyzm to choroba? Nie. W pewnym sensie tak, ale nie jest to taka choroba, której można umrzeć, która jest zakaźna, tylko to jest taka... Zdecydowanie nie jest choroba. Znaczy coś w rodzaju choroby, bardziej coś takiego, co się ma, ale też to nie jest taka zła choroba, że się mówi, że nie fajnie, że się ma chorobę, tylko to jest po prostu coś, co się ma. A Ula mówi, że to nie jest choroba? To nie jest choroba. A co to takiego jest? Zdecydowanie to nie jest choroba. To jest... Taka, szczerze nie wiem troszeczkę jak to ująć, ale to zdecydowanie pomogę nie jest choroba, ci? Bo... Tak, tak. To jest zaburzenie rozwojowe. Tak. A niektórzy mówią, jeżeli chodzi o zespół Aspergera, że to jest po prostu uroda umysłu. No, Tak, no, to się można to ująć. Ładnie, prawda? Tak. Słuchajcie, co to znaczy, że Światowy Dzień Autyzmu jest Światowym Dniem Świadomości Autyzmu? Dlaczego ta świadomość jest tutaj taka ważna? No, bo powinniśmy wiedzieć, że też, że osoby z autyzmem nie są gorsze od nas, tylko że są takie same, może nawet bardziej wartościowe, bo potrafią zobaczyć coś, czego my nie potrafimy. No, prawda. Ale też ten dzień jest jakby świadomości, dlatego że ludzie się dowiedzieli o tym i może też zrozumieli, nie wiem, tak to brzmi trochę. W jaki sposób powinniśmy reagować? Ja mówię, my powinniśmy, no kto? No każdy z nas coś ma. I każdy z nas, myślę, że jest w spektrum autyzmu o różnym nasileniu. Dlatego, w sensie, że każdy ma coś ktoś tam. Więcej, każdy ktoś mniej, inny. Ktoś bardziej zauważalny, właśnie. Ktoś mniej. Ale w jaki sposób powinniśmy reagować na osoby ze spektrum? Jak myślicie? Pozytywnie, tak samo jak na innych. Tak naprawdę to w ogóle tak jak na innych, bo to jest zupełnie co innego. Jakby tfu. Coś takiego samego, po prostu to jest ten sam człowiek, tak? I tak naprawdę to nie ma za bardzo znaczenia, a jak reagować, to tylko jakby dowiedzieć się, że tak się czasami dzieje, że tak osoby tak reagują i po prostu to zaakceptować. I tak naprawdę to po prostu normalny człowiek, tak? Słuchajcie, a co wspaniałego takie osoby ze spektrum sobie mają. Ojej, wiele. Na przykład? Na przykład widzą inaczej świat i to też jest takie pozytywne, bo możemy pomyśleć na przykład jak inne spojrzenie świata. Aha. Duża inteligencja, przynajmniej to, co doświadczyłam tam gdzieś, to duża inteligencja i taki, nie wiem, co to dać, a właśnie zaangażowanie, pasja. Inne postrzeganie świata, na pewno zainteresowania i jakieś tak... I takie działanie mózgu wprost, prawda? Tak, ale tak trudno to ująć, bo to jest, nie da się tego ująć w słowach, to co właśnie tak. Słuchajcie, co powiedziałybyście teraz tym wszystkim osobom w spektrum, które nas słuchają? No, że nikt nie jest gorszy, nikt nie ma prawa się z was śmiać, bo jesteście równie wartościowi, a może nawet bardziej, i że powinniście się starać i po prostu być sobą, bo to jest wspaniałe. Zauważcie rzeczy, których nie mają inni, a są tak bardzo wartościowe, że aż ułatwiają życie. Zauważcie to, bo to jest bardzo cenne. A co powiedziałybyście? Ja się uśmiecham, bo się wzruszyłam, bo jesteście takie mądre i tak dużo wiecie na ten temat. Co powiedziałybyście tym wszystkim ludziom z otoczenia, z ich otoczenia, tym ludziom, którzy teraz nas słuchają? No, żeby też nie śmiać się z takich osób i właśnie odnośnie takich osób chciałam też powiedzieć taką króciutko taką sytuację, która się wydarzyła w piątek w szkole. Aha. Kiedy na religii robiliśmy kartki wielkanocne i pani przyniosła nam, żebyśmy mogli sobie wyciąć i posklejać baranki. W momencie chłopiec z sąsiedniej klasy, bo mamy łączoną religię, nagle zaczął się śmiać, że miał autystycznego baranka z dwoma głowami. Po prostu poderwałam się z ławki, przeszłam przez pół klasy i powiedziałam, że po pierwsze autyzm nie jest chorobą mutacyjną, genetyczną, bo to, że ktoś ma dwie głowy, to jest genetyczna, a nie autyzmu, bo to jest zupełnie dwie inne bajki, a po drugie nie ma prawa się śmiać z takich osób. I dwa razy ten chłopiec taką akcję odstawił, no ja byłam, no za drugim razem już powiedziałam pani o religii, bo to było moim zdaniem, no tak nie powinno być, bo powinniśmy szanować takie osoby, bo one są tak samo wartościowe, jak już mówiłam, a może bardziej, a nie się z nich śmiać, że tak powiem, co to miało być? Jak pani zareagowała? Pani o religii powiedziała, że nie wolno. No haha, brawo dla tej pani. Fanfary dla pani Krysi. Zastanawiałam się, to były bardzo dobre fanfary. Wczoraj zastanawiałam się, słuchajcie, gdzie przebiega granica, jeżeli chodzi o normalność. Czym jest normalność w ogóle? Nie czy ma. Coś takiego właśnie, jak normalność nie. w tym Więc świecie? Nie ma, nie ma takiego czegoś jak normalność, zdecydowanie. To gdzie jest ta granica? Że tak powiem, po prostu jakby... Nie ma w ogóle, jakby jest okej, jest słowo normalne, tak, bo ale to trochę jest jak stereotyp, jakby, bo nie ma nic takiego jak normalność, po prostu każdy jest inny, nie tylko z wyglądu, nie tylko od środka, ale to, co ma w sobie, jaką ma osobowość, dosłownie wszystko, to nie jest takie samo, więc nie ma... Można by powiedzieć, że to jest normalne, ale nie jest takie samo. Skoro normalność nie istnieje, to nie może być jej granicy. Słuchajcie, W 2012 roku mieliśmy 8 tysięcy zdiagnozowanych dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. W roku 2023 mamy tych dzieci zdiagnozowanych, bo przecież nie wszystkie są zdiagnozowane, 80 tysięcy. Takie dzieci uczą się wśród nas, w każdej polskiej szkole, w każdym przedszkolu, także w żłobku. Ważne, żeby być uważnym, ważne, aby nie zamykać się na dziwne zachowania koleżanek czy kolegów, bo one mogą być dziwne, tylko postarać się zrozumieć. Ja was bardzo proszę, nigdy nie wyśmiewać, podejść, porozmawiać, dowiedzieć się więcej. I wiecie co? Wtedy może przyjść do was największa nagroda, bo nagle może okazać się, że ta troszkę dziwna dziewczynka albo ten trochę dziwnie zachowujący się chłopiec są bardzo ciekawi. Co więcej, oni mogą zostać waszymi dobrymi kolegami albo może nawet przyjaciółmi. Im wcale nie jest łatwo, bo oni bardzo mocno reagują na dźwięk, bardzo mocno reagują na światło, wszystko ich szybciej męczy. I jeżeli człowiek z boku o tym nie wie, czy tego nie wie, to bardzo trudno jest mu zrozumieć to. No, to zależy. No to dzieci, prawda, nie wszystkie. Ja na przykład znam przypadki osób, które potrafiły zasnąć w galerii handlowej. Z tym spektrum? W sensie to też tak. No tak, bo każdy jest inny. Bo właśnie dla takiej po prostu osoby, która nie ma świadomości w ogóle i nie ma w ogóle żadnej wiedzy o tym, o spektrum autyzmu czy o autyzmie, myślę, że to jest dziwne, tak? Właśnie tak jak pani powiedziała. Ale kiedy jednak tą świadomość nabierzemy i trochę tej wiedzy też również nabierzemy, to zauważymy, że ej, no w sumie to ja się nie dziwię tej osobie. Szczerze, tak szczerze to ja tak, się tak, nie tak. dziwię. I tak, no właśnie nie wszystkie tak mają, ale jeszcze to raczej większość, a przynajmniej tyle, ile ja poznałam, to ma tak właśnie, że wrażliwość na dźwięk, na światło, nie zawsze tak jest, więc to naprawdę różne kombinacje i to też warto zauważyć. No tak, ja wiem. Z całą pewnością to wiem, że w tej chwili takie osoby, takie dzieci nas słuchają. Czy wysłyszałyście, czy wysłyszeliście, co powiedziała Krysia? Jesteście tak wartościowi jak inni, albo nawet bardziej. Jesteście wspaniali. I dobrze, aby rodzice, nauczyciele, my wszyscy, abyśmy o tym pamiętali, no. Abyśmy o tym wiedzieli. Nasza zagadkowa niedziela, słuchajcie, trwa niespełna godzinę. Wiem, że nie uda mi się w tej godzinie zmieścić wszystkich ważnych treści, które zmieścić bym chciała, więc wybaczcie, ale dzisiaj wyjątkowo nie będzie zagadki, ponieważ ten temat, temat autyzmu, zespołu Aspergera jest tak ważny, że chciałabym, abyście w tym zagadkowym czasie poznali kogoś, kto odważnie kilka lat temu wszedł do tego studia, usiadł tutaj naprzeciw mnie i opowiedział mi o swoim życiu z zespołem Aspergera, 10-letni Kuba. Ja to tak czułem, że po prostu nie chce mi się tego robić. Tak jakby, że jednocześnie chciałem komuś patrzeć w oczy, ale z drugiej strony miałem taką dziwną, niewytłumaczalną niechęć, że coś jakby mi mówiło w środku, że po co ci, to jest takie nudne, niefajne, nieciekawe, nie rób tego, to nie jest potrzebne. Z jednej strony bardzo tego chciałem, z drugiej strony tak bardzo tego nie chciałem, że to po prostu robiło się już nieprzyjemne. Dlaczego ja to znowu nie zrobiłem? Dlaczego? No ja chciałem, dlaczego znowu, no? Czyli tak nie potrafiłeś się przemóc, tak? O, dziękuję pani, teraz już zrozumiałem, ja się pewnie po prostu przemogłem. Tak na siłę? No tak, tak na siłę jakby. Tak po prostu sobie powiedziałem, dobra Kuba, dosyć tego. Masz silny charakter, wiesz? O, dziękuję. Co powiedziałbyś tym wszystkim dzieciom, które mają zespół Aspergera i no nie jest im łatwo poradzić? Czekałem na to pytanie. Proszę? Mówiąc szczerze, czekałem na to pytanie. Więc dobra, do wszystkich, którzy nas słuchają, którzy mają zespół Aspergera lub inne urody umysłu, jeżeli macie problem, aby być z innymi rówieśnikami, to się nie poddawajcie. I nawet jeżeli bardzo tego nie chcecie i nie zamierzacie im patrzeć w oczy, to naprawdę róbcie to. Wystarczy, że będziecie z nimi rozmawiać i tyle. I po prostu wtedy będzie to piękne, ponieważ nie będziecie już więźniami własnego umysłu, tylko będziecie sami decydować o tym, jak chcecie żyć. To wszystko zależy od was. A co powiedziałbyś tym osobom, które są wokół kogoś, kto ma zespół Aspergera i nie mają, w ogóle nie mają ochoty z tą osobą rozmawiać, bawić się, być może także przebywać, które czują się po prostu lepsze? No dokładnie. Jeżeli wy czujecie się lepsi, to to wcale nie jest prawda. Wy nie macie zwyczajnie tej urody umysłu. I ci ludzie, mimo tego, że nam się wydaje, że oni nie mogą mieć uczuć, oni mają swoje uczucia. Proszę, wystarczy próbować z nim, nawet jeżeli on nie będzie chciał, to próbować z nim rozmawiać. Ale nie w taki nieprzyjemny sposób, żeby go przedrzeźniać. Po prostu z nim rozmawiać jak człowiek do człowieka. Z szacunkiem. Dokładnie, z szacunkiem. Do niedawna lekarze myśleli, że autyzm czy zespół Aspergera to jest przypadłość chłopców. Dzisiaj wiemy już, że tak samo chłopców, jak i dziewczynek. I z jednymi, i z drugimi trzeba bardzo dużo rozmawiać i jak najpiękniej pokazywać im ten świat. Tak jak pewien duży tata swojej maluteńkiej córeczce. A osé qu'elle vient jolie scène elle a déposé sa main dans la mienne nous faisons le lire ce n'est pas de tout retour je suis sans armure elle est sans château souvent dans la rue on nous montre du doigt les gens sont bourrus Mais les gens sont comme ça Par-dessus bord, les dictées, les problèmes. On est tombé d'accord pour se dire je t'aime. Ici les oiseaux sont dans la confidence. Quand on est en haut, plus rien n'a d'importance. Au premier baiser, plus rien ne bouge. J'ai senti passer mes joues de rosa rouge. Parce que tous les deux Nous oublions d'être sages On est amoureux Et nous enjambons les nuages Selon les vents, si ça nous sonne Quand nous serons de grandes personnes Nous redescendrons sur terre Cœur de tous les écoliers, nous viendrons vous chanter ces vers. Levez bien la tête, ouvrez grand les yeux, vous verrez peut-être les enfants amoureux, flirter sur les stratus. Quelle sensation étrange, aller sur les marbus, deux apprentis anges, tout ça parce que tout. Czy wy wiecie, że dzisiaj świętujemy także Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci? Wiedziałyście czy nie? Nie. A czym jest książka? Czym jest książka dla panienki Krysi? Dla mnie jest, no, przedmiotem. Chyba, że mówimy tu o książce Wojownicy, to w ogóle jest inna bajka. Chyba cię zatrudnili tam. Ula, czym dla ciebie jest książka? Źródłem wiedzy, źródłem wyobraźni i czymś takim... wartościowym bardzo. A skąd się biorą książki według naszych nam młodziuteńkich, zagadkowych przyjaciół? No, skąd? Coś mi przyszło do głowy. Przecież książki są na półkach. No, ale skąd się biorą na półce? Plokotują, prawda? Plokotują. Ale jak produkują? Uj, jak to jest bardzo ciężka szplała. Wiesz? Nie wiem. Znowu? No, nie wiem. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka? Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka? Poczytajki czy Tadełka? No i co ja mam zrobić, kiedy tych książek mam tyle, a muszę wybrać mniej, bo już czeka wyjątkowa gościni, wyjątkowy gość, za chwilę do nas przyjdą. No dobrze, to wybieram tak. Książkę pod tytułem Mikołaj Kopernik, geniusz, który wstrzymał... Co takiego? Wstrzymał... Co on wstrzymał? Wstrzymał Knedle... Słońce, ruszył ziemię. Ha, powiedz jeszcze raz. Wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Tak jest, Marcin Przewoźniak, ależ pan Marcin zilustrował tę wielkoformatową książkę. A napisał ją pan Kamil Pruszyński. Słuchajcie, no co ja wam powiem? No po prostu sama przyjemność. Zobaczcie, jakie ilustracje. Zobaczcie, jakie kolory, jakie to jest esencjonalne. Człowiek, który miał być kupcem, a stał się superbohaterem. Wstrzymał słońce, Krysiu, jak to było? Ruszył ziemię. Ziemię. Polskiego wydało plemię. Tyle pamięta każde polskie dziecko, ponieważ ten wierszyk liczy sobie z górą 200 lat. Wiemy, że Mikołaj Kopernik był astronomem, patrzył w gwiazdy i przed prawie 500 laty odkrył, że to Ziemia kręci się wokół Słońca, a nie odwrotnie. I możemy przeczytać teraz o czym? Ano o tym, o domu rodzinnym, jak naprawdę nazywał się Kopernik, o tym, jak wyglądał Toruń z lat młodości Kopernika, jakie były obyczaje, zabawy i powinności wobec miasta, jak wyglądała jego szkoła przy katedrze. Czy Kopernik pluł pod stół? To ciekawe, prawda? No. Że był człowiekiem renesansu, to wiadomo, o nauce poziomie wiedzy, o studencie z głową w chmurach, co jest bardzo ważne, o życiu bez cienia nudy. Czy to już was zaintrygowało, czy jeszcze nie? Nie? Krysia, to poczekaj, to ja ci tę książkę po prostu dzisiaj dam i ty do mnie zadzwonisz i powiesz, ła! Słuchajcie, Mikołaj Kopernik, geniusz, który wstrzymał słońce. I jeszcze taka książka, przepisy z balkonu i ogródka. Wiosnę mamy? No, powiedzmy. No, ogródki prawie się zmieniają. Felicita Sala napisała tę książkę i zilustrowała. Słuchajcie, no mnie ona wciągnęła, bo świetnie pani Felicita zilustrowała. I bardzo ciekawe przepisy tutaj. A zamieściła tarta ze szparagami. W kwietniu może nam się świetnie udać. W maju krem z groszku z miętą i bazylią. Miam. W czerwcu placek wiśniowy może nam się udać. A w lipcu tzatziki. A na przykład w sierpniu nadziewane papryki. I mamy tutaj bardzo ciekawe informacje, skąd te potrawy pochodzą. I mamy tu ciekawe informacje także, z czego te potrawy możemy zrobić. I jeszcze szybciutko dwa tytuły rewelacyjne. Dlaczego koty miauczą? Miauczą ilustrowała Lily Snowden Fine, napisał koci ekspert dr Nick Crampton. I dlaczego psy się obwąchują? Ilustrowała też, to jest ten sam duet. Lily Snowden Fine, napisał psi ekspert dr Nick Crampton. Serdecznie polecamy. A te wszystkie cudowne książki potrafią wyczarować dla nas najpiękniejsze bajki, prawda? Wyczaruję ci bajkę, strawy nieba ruczają. Zaprowadzę cię w ciszę, przycupniętą na skraju. Wyczaruję ci bajkę, z samej ciszy utkaną. Złotogłowię dobroci, przystrojoną do dziś. Na skraju bajki, na skraju snu. Przysiadła cisza i drzemie tu. Uciekły w ciszę niebo i las. Zapadły w ciszę przestrzeń i czas. Otoczył spokój, bajkę i sen. Malując wokół obrazek ten. Na skraju bajki, na skraju snu przysiadła cisza i marzeniem, ukojeniem spokoju, wyciszonym spełnieniem. Wyczaruję ci bajkę z trawy nieba ruczaju, zaprowadzę cię w ciszę przycupniętą gdzieś tu, na skraju bajki, na skraju snu. Przysiadła cisza i drzemie tu, uciekły w ciszę niebo i las, zapadły w ciszę przestrzeń i czas. Dziecku potrzebny ruch, powietrze, światło, zgoda. Ale i coś jeszcze. Spojrzenie w przestrzeń, poczucie wolności, otwarte okno. Janusz Korczak. Część pierwsza. Henryk Goldschmidt. Bogaty dom. To nie bajka, to prawda. To nie bajka. To jest prawda o pewnym chłopaku. Zaczynam tak. Był bogaty dom. A więc był bogaty dom. Stał przy ulicy Miodowej w Warszawie. Niedaleko Placu Zamkowego. Miał 7 pokoi. Gabinet, salon, jadalnie, bawialnie, sypialnie. Pokój dziecinny i pokój babci. W każdym pokoju stały rzeźbione meble, wyścielane plusze. W oknach wisiały grube, aksamitne zasłony, a na podłodze leżały puszyste dywany. Oprócz tego w domu była też kuchnia, spiżarnia, łazienka, toaleta i pokoje dla służby. Wszędzie stały małe stoliczki, zgrabne komody, wygodne fotele, kanapy i sofy. Dom był pełen stojących i wiszących zegarów, które wydzwaniały kolejne godziny, i lamp naftowych. Bo ponad 130 lat temu, kiedy zaczyna się nasza opowieść, nie znano jeszcze elektryczności. Właśnie tak zaczyna się opowieść o Januszu Korczaku, starym doktorze, który wtedy nie był ani doktorem, ani nie był stary. Był po prostu maluteńkim chłopcem, który dopiero co przyszedł na ten świat i pojęcia nie miał, jak bardzo kiedyś tam w przyszłości zmieni ten świat. A ja witam bardzo serdecznie dwie osoby w naszym zagadkowym studiu, które z całych sił od lat zmieniają ten świat. Dlaczego? Dlatego, że Korczakowi oddały całe swoje zawodowe życie, ale myślę, że nie tylko zawodowe, bo jak ktoś pokocha Korczaka i jego ideę, to to przenika też na całe życie człowieka, zatem oddały mu całe swoje serce. Jest z nami pani profesor Barbara Smolińska-Tajs, pedagogka społeczna, profesor nauk społecznych, która pełniła funkcję społecznego doradcy Rzecznika Praw Dziecka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie i od razu powiem tak, ale jestem także babcią. Jestem babcią 3,5-letniej Zosi, prawie 13-letniego Jasia, a za tydzień urodzi nam się kolejny wnuk. Bardzo się cieszymy. Agustin. Ja zupełnie zapomniałam, że miałam właściwie panią przedstawić. Właściwie powinnam powiedzieć po hiszpańsku Agustin. A, jemu to wszystko jedno teraz. Byle zdrowy, szczęśliwy i byle wierzgał tymi nóżkami swoimi z radości. Umówiłyśmy się tak z panią profesor, że przedstawię ją tak, pani profesor babcia. Bardzo i to pięknie. Bardzo piękny jest tytuł. Bardzo pięknie. Pani profesor babciu, tak, kim Janusz Korczak dla pani jest? O, jakie piękne pytanie. Tak, Janusz, polubiłam ogromnie Janusza Korczaka, ale z wzajemnością. Moje życie także się zmieniło dzięki Korczakowi, a spotkałam go po raz pierwszy Dawno, oj bardzo dawno. Prawie 100 lat temu. A tak naprawdę to był 55 rok. No dla was to prawie w poprzednim wieku. I na Wigilię pod choinkę dostałam od mojego taty piękną książkę. Król Maciuś I. Piękna to była książka z cudownymi rysunkami. Cudownymi rysunkami, piękny papier. Oglądałam tę książkę w zachwycie i nie umiałam wtedy czytać. Ale ta książka tak pięknie pachniała. Pachniała drukiem. Patrzyłam na te rysunki. Cudowne rysunki. Zachwycałam się. Wiecie co? Do tej pory pamiętam to doświadczenie. Ilekroć dzisiaj otworzę nową książkę, no może dzisiaj książki inaczej się drukuje, tam już nie ma takiego zapachu tuszu. O jest, ale jest. Tak? My też się upajamy. Tak, przez lata zawsze mi się przypomina ta chwila, ta Wigilia i mój pierwszy kontakt z Januszem Korczakiem. O czym pani profesor babcia powiedziała nam? O tym, że dzieciństwo jest tak ważne, że jest w nas do końca naszych dni, przez całe nasze życie. Jest z nami w naszym zagadkowym studiu także profesor nadzwyczajny, choć wszyscy nasi goście są nadzwyczajni w tym studiu. Profesor nadzwyczajny na Wyższej Szkole Pedagogicznej imienia Janusza Korczaka w Warszawie, a także rektor tej uczelni, Mirosław Grewiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Kim Janusz Korczak dla pana jest? Ja chcę powiedzieć, że jestem tatusiem z kolei. Profesor tata. Córek, tak. Też i ładnie. Moje córki Tosia i Janielka. Jedna ma 16 lat, druga 12. Chciały bardzo tu przyjechać, ale niestety zaspały. No i tak to wygląda. Ale będę reprezentował również je tutaj w studiu. Bardzo dziękujemy. No to ten Korczak, którego nosi pan w sercu i o którym pan tak dużo mówi i stoi pan na czele uczelni imienia Janusza Korczaka, no to kim dla pana jest? No tutaj pani profesor już powiedziała, że dla każdego z nas, kto przeszedł przez właściwie no, proces edukacji w Polsce, myślę, że Korczak jest ważną postacią nie tylko ze względu na lektury, które czytaliśmy, a Król Maciuś I chyba był lekturą pani profesor, czy nie? Tak. Myślę, że jest cały czas. Jest w klasie chyba. A no właśnie. Nie, nie w pierwszej, chyba u mnie nie. Nie. Nie, no był w którejś tam klasie. Ale są różne szkoły, są różne systemy. Szkoły, tak. W tej publicznej ale nie, bo raczej jest tak, że wszystkie nie, szkoły nie mają daną lekturę, tylko ewentualnie może się zmienić, ale jak ja byłam tam kilka lat młodszych temu, to był. No i pamiętam tą książkę, że ta książka zrobiła na mnie wrażenie ze względu na to, że to był chyba najmłodszy król na świecie, albo jeden z młodszych, i musiał sobie radzić z wieloma problemami, trudnościami i intrygami. No może nie był najmłodszy, na przykład taki król Francji, o którym się niedawno na historii uczyliśmy, jak został królem, miał 5 lat. O proszę, no to rzeczywiście, to pani nie, to profesor, nie pani profesor, córka Krystyna. No i później Krysia, już... nie Krystyna. O, przepraszam, Krysia. Mhm. Później, słuchajcie, jak zacząłem pracować na uczelni pedagogicznej, a uczelnia pedagogiczna to jest taka uczelnia, która przygotowuje nauczycieli do pracy w zawodzie nauczyciela, no zastanawialiśmy się, kto mógłby być najlepszym patronem na takiej uczelni, która uczy nauczycieli. Stwierdziliśmy, że Janusz Korczak nie tylko zasługuje, ale to właściwie dla nas jest wielki honor, że mogliśmy i możemy nosić w nazwie uczelni, prawda, właśnie Janusza Korczaka. A ja powiem jeszcze jako rodzic, że kiedyś wpadła mi taka książeczka, którą on pisał jako chyba, nie wiem, ale poradnik dla rodziców, która miała w tytule Jak kochać dziecko. I pamiętam, że jak sobie przeglądałem tą książeczkę jako młody tata, to stwierdziłem, że wiele treści jest bardzo aktualnych również dzisiaj. I powiem szczerze, że pod dużym wrażeniem byłem tego, jak Korczak 100 lat temu no, wiele wymyślił trendów, które są aktualne do dzisiaj. No tak, wizjoner, myśliciel. Słuchajcie, na tak wielkiego, na tak wspaniałego człowieka łatwiej wyrosnąć, kiedy dziecko ma oparcie w dorosłych, prawda? I taki właśnie miał ten mały chłopczyk, którego świat poznał jako starego doktora, czyli Janusza Korczaka. No to zapukajmy. Słychać? Pukam? Pukam. Do drzwi tego malucha, o którym napisano niejedną książkę i zrealizowano niejeden audiobook i film. A ten audiobook wysłała mi pani Ewa Olejnik, bo właśnie tam, w wydawnictwie Buka, powstał wspaniały artystyczny świat małego Henia, bo tak na imię miał ten chłopiec, o którym opowiadamy. Te słowa napisała Anna Czerwińska-Rydel, a czyta je dla was znakomity aktor Henryk Dalar. No i jeszcze jest muzyka wspaniała od Bester Quartet. Zatem pukamy do dzieciństwa małego Henia. pomyślał, że wszystko mu w ojcu imponuje. To, że ma włosy na rękach i widoczne żyły, karty wizytowe i specjalne pióro, które nie robi kleksów, że nakręca zegary i wie, kiedy już dosyć, nosi binokle, które nie spadają mu z nosa, i nawet to, że pali cygara w swoim gabinecie, gdzie stoi biurko, które ma całe mnóstwo szuflad. Niczego się nie boi. Prawdziwy mężczyzna, stwierdził z dumą Henio i próbował zasnąć. Ale za oknem przesuwały się jakieś dziwne cienie. Chłopcu wydawało się, że chcą wejść do jego pokoju, a może nawet do łóżka. Co tu robić? Myślał gorączkowo. Przyszła mama. Śpisz? Zapytała cicho. Jeszcze nie. Henio nie chciał mamie opowiadać o czających się w mroku strachach. Śpi już, śpi. Zaśpiewam ci kołysankę. I pani Cecylia zaczęła nucić. Henio uśmiechnął się. Jej cichy, miękki, aksamitny głos wypłoszył wszystkie dziwne stwory, które mieszkały po drugiej stronie okna. Czy Janusz Korczak potrafił czarować? Czym najchętniej bawił się w dzieciństwie? Dlaczego codziennie sprawdzał w lustrze, czy jego nos jest na właściwym miejscu? Kogo nazywał lukstorpedą, huraganem i ekstragamoniem? Kiedy przypadał dzień brudasa i imieniny kuchni? Odpowiedzi na te pytania związane z życiem Janusza Korczaka, wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, pisarza, który jak nikt na świecie kochał i rozumiał dzieci, znajdziecie w kolejnej części audiobooka z serii Mistrzowie Wyobraźni. A jak wyglądało dzieciństwo osób, które podążają śladem Korczaka? Jest z nami pani profesor Barbara Smolińska-Tajs, mała Basia wybiega na podwórko. Mama pozwoliła, więc trzeba z tego skorzystać. No to jak wygląda mała Basia i co na tym podwórku robi? Oj, mam wiele wyraźnych punktów w swojej biografii, punktów wspólnych z Januszem Korczakiem. Janusz Korczak bardzo kochał swojego tatę, podziwiał go, ale gdy miał kilkanaście lat, tata odszedł. To był smutny okres w życiu Janusza Korczaka, którym szybko musiał stać się dorosły. Musiał pomyśleć o pracy, zaczął dawać korepetycje, dorabiać. Wiele rzeczy się nauczył. Wiecie, miałam niecałe 8 lat, kiedy zmarł mój tata. Byłam bardzo, tak jak każde dziecko, byłam bardzo smutna z tego powodu i też miałam pretensje do Pana Boga. Jak mógł mi zabrać mojego kochanego tatę? Przecież nie Panu Bogu jest potrzebny mój tata, tylko mnie. A jeszcze na dodatek, gdy był pogrzeb, to szłam za trumną, a tam wszyscy się śmiali. Byli radośni na ulicach, piękny dzień. Dlaczego nie było trzęsienia ziemi? Dlaczego nie było gradobicia? Tylko był normalny, zwyczajny dzień. I jaka lekcja korczakowska z tego wypływa? Korczak pokazywał radość dziecka, ale Korczak pokazywał także smutki dziecka. I pokazywał je po to, żeby pokazać, jak dziecko jest silne, jak potrafi sobie w tej sytuacji radzić. Korczak poradził sobie z traumą smutku. Korczak dawał lekcje, Korczak kończył, poszedł na studia, które nie całkiem mu pasowały, ale rozumiał, że musi teraz pomóc matce, pomóc siostrze. Ja też szybko wydoroślałam w tym domu, gdzie były tylko 3 kobiety i musiałam szybko stać się dorosła. Ta wiara Korczaka, wiara w siłę dziecka jest dla mnie czymś imponującym. On nie był taki bajkowy. On był bardzo realistyczny. On bardzo mocno stąpał po ziemi. Tak. On mówił o sile dziecka, o smutku, o słabościach. On mówił o takim prawdziwym dziecku i o prawdziwym życiu. O dziwo, to życie 100 lat temu było podobne do tego, co dzisiaj. I te smutki i radości dziecięce też są podobne. Bardzo dziękuję, że pani profesor podzieliła się taką osobistą swoją historią, bardzo trudną, bo być może są dzieci wśród nas, które też bardzo takie trudne muszą historię wziąć na swoje wątłe plecy i sobie z tym poradzić. Panie Mirosławie, w którym momencie swojego życia spotkał pan Kurczaka? Ja wychowywałem się, moje dzieciństwo to są lata 70. i 80. i wtedy nie było, słuchajcie, internetu, nie było komórek. Natomiast były relacje, prawda? Mnie wychowało trochę w relacji podwórko niejako, albo boisko, bo graliśmy głównie z kolegami w piłkę, albo ganialiśmy, prawda, berka w inne gry na podwórku. I to, co można powiedzieć, jest spójne tu z Korczakiem, że mnie kształtowały relacje. I Janusz Korczak też poświęcał masę czasu na to, aby te relacje z dziećmi, relacje między dziećmi, prawda, były bardzo dobre, aby one spędzały ze sobą czas, aby się wymieniały, aby się uczyły od siebie. Myślę, że to jest taka też lekcja na dzisiaj, że my za dużo uwagę przywiązujemy do takiej indywidualnej edukacji czy rozwoju, a za mało stawiamy właśnie na relacje. A druga rzecz, która niezwykłą inspiracją jest i była dla mnie, to to, że ja przez wiele lat miałem takie swoiste ADHD, to znaczy nie mogłem się skoncentrować na jednej rzeczy. Skąd my to znamy? Tak. Wszyscy ręce podnoszą do góry, teraz wszyscy podnoszą. A Janusz Korczak jednak, on był bardzo uważny, prawda? On też był pewnie trochę człowiekiem takim, bym powiedział, no, wielofątkowym, ale jednak miał tą uważność, prawda? Uważność na dziecko, uważność na jakąś sprawę i tego możemy się uczyć. To jest taka lekcja dla nas, że z jednej strony bardzo ważne są relacje i ten rozwój w relacji, żebyśmy byli przyjaźń, to podwórko, tak, spędzanie czasu ze sobą, tak, i tak dalej, a z drugiej ta uważność na drugą osobę, tak, na jego potrzeby, na jego problemy, na to, w czym można mu pomóc i tak dalej. Także myślę, że te dwie takie lekcje, które ja wyniosłem w dzieciństwie, a też teraz, prawda, bo w gruncie rzeczy to my wszyscy jesteśmy trochę małymi dziećmi przez całe życie. A to dobrze, myślę, że pan o tym mówi, bo tak jest. To myślę, tak, że w nas też jest, prawda, ukryte to dzieciństwo do końca świata właściwie. Ja myślę, że Korczak siedzi na chmurce teraz, chmurce, no bo słońca nie widać, jest bardzo zadowolony. Oj, że my tak, w taki sposób bardzo o nim rozmawiamy i ja wręcz... Ale Korczak zawsze siedzi na chmurce, nie na chmurce. No zawsze, ale teraz nad naszym studiem siedzi, wiesz? Ja tu widzę nawet kawałek sznurówki. No w każdym razie jestem przekonana, że się uśmiecha i że jemu się to bardzo podoba, ale dobrze, to niech przemówi on sam głosem Jerzego Talara. Niech opowie o tym, co dla niego było najważniejsze i o tym, czego on, Janusz Korczak, najbardziej chciał dla dzieci. Wyprostowany żądam, bo już nie dla siebie. Daj dzieciom dobrą dolę. Daj wysiłkom ich pomoc. Ich trudom błogosławieństwo. Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą, ale najpiękniejszą. A jako prośbę na ich zadatek przyjm jedyny mój klejnot, smutek. Smutek i praca. A o co byście poprosili, gdyby pojawił się tu taki duch, który by mógł spełnić wszystkie wasze życzenia? Pytał czasem. Ja chciałbym kiszkę pasztetową. Zawołał Michaś bez wahania. A ja salceson i kiszkę pasztetową też. Rozmarzył się Kazik. Kapustę z kiełbasą i sardelek. Kiszkę kaszaną. A mnie by wystarczyła duża i gęsta dolewka, wyznał Miecio i westchnął. A doktor Korczak pomyślał, że coś trzeba zrobić, żeby nasz dom miał więcej pieniędzy na jedzenie dla dzieci. No i mamy taką przepiękną nagrodę, nagrodę imienia Janusza Korczaka, która w tym roku będzie miała swoją drugą edycję. A te osoby, które siedzą tutaj w studiu, mają w oczach peryskopy i i mają w sercach peryskopy i uruchamiają te peryskopy wtedy, kiedy wyszukują ludzi, bo wiecie, bo w naszym kraju jest mnóstwo ludzi wielkiego serca i takich, którzy kochają was, dzieci, i w tych szkołach tak krytykowanych także są takie osoby i w różnych innych placówkach także, a tutaj chodzi o to, aby je znaleźć i aby je nagrodzić, bo każda osoba na tym świecie pragnie potwierdzenia, że to, co robi, robi dobrze. A zwłaszcza wtedy, kiedy ma tak ogromną odpowiedzialność, którą jest wychowywanie dziecka, czyli całego wszechświata, bo każdy z was, i ty, Ula, i ty, Krysiu, i każdy zagadkowy słuchacz jest całym potężnym wszechświatem. Kto taką nagrodę może otrzymać? Jakie są państwa takie, no nie wiem, jakieś wyznaczniki najważniejsze? Oj, cieszymy się ogromnie. Cieszymy się ogromnie z Korczaka, cieszymy się ogromnie z tej nagrody, ale także cieszymy się, że jesteśmy tutaj, że jesteśmy w radio i że rozmawiamy o Korczaku. Korczak w tym momencie, ja już go widzę, jak jest dumny, jak się z nas cieszy, ponieważ Korczak bardzo kochał radio. Korczak był dziennikarzem, Korczak był radiowcem. I wiecie, że w swojej biografii naprawdę najcieplej pisał o radio, najbardziej się z tego cieszył. Długo pracował w tym radiu, doraźnie i także także z kłopotami. Ci, którzy badają biografię Korczaka, wyraźnie podkreślają, że Korczak stał się znany, rozpoznawalny dopiero w tym momencie, kiedy stał się dziennikarzem radiowym. We czwartki, jak była jego audycja, podwórka pustoszały. Wszystkie dzieci biegły do głośników, bo to wtedy takie były, no jak, właśnie. I słuchały audycji Korczaka. Jeszcze chciałam powiedzieć, że na przykład ja i też była Gazeta Dzieci, którą właśnie pomysł był przecież Korczaka. Gazeta Dzieci była przecież tu w Trójce i ja jestem w Gazecie Dzieci. Mhm. Także no właśnie pomysł Korczaka, no został zrealizowany. To prawda, ale szkoda, że żadne gadaninki się nie zachowały. Nie zachowały. Wojna zatarła te ślady, ale państwo są żywymi śladami działalności Korczaka. Nagroda Korczaka. Wszyscy jesteśmy żywymi śladami. Ta nagroda Korczaka jest pomyślana po to, żeby raz w roku zauważyć tych, a właściwie zauważać ich ciągle, żeby nagrodzić tych, którzy robią bardzo dobrą robotę gdzieś w małych miasteczkach, małych gminach, małych wioskach, a nie są zauważani, prawda, tutaj w Warszawie. I chcemy doceniać właśnie ludzi, którzy coś robią dla dzieci, dla młodzieży. I pani profesor Smolińska-Tajs, tutaj siedząca, zgodziła się przewodniczyć takiej kapitule. Kapituła składa się z 30 osób, ważnych takich postaci, i one wybierają właśnie, kto zasłużył sobie na to, aby taką nagrodę otrzymać. I w tym roku właśnie Muzeum POLIN 18 maja o 17:30 będzie taka gala, gdzie będziemy nagradzać tych, którzy robią fajne, przyjemne, sympatyczne i mądre rzeczy dla właśnie dzieci i młodzieży. Dzisiaj? A 18 maja. A czy wy macie takich dorosłych ludzi, którzy są wspaniali, przyjaźni i którym ufacie po prostu, poza rodziną oczywiście? Tak. Krysiu, ty też? To ja się bardzo, bardzo cieszę. Ta nagroda, jeśli można, jest wyjątkowa. Jest wyjątkowa, ponieważ wiele mamy nagród. Mamy także nagrody absolutnie specjalne nagrody, takie, gdzie nagradza się jedną, najważniejszą osobę. Taką nagrodą jest Order Uśmiechu. I to są, to jest My wiemy już. Już znacie ten order. My wiemy, mamy. Tak. Już w Orderze Uśmiechu trochę, nawet tak, dużo. Ale nagroda Korczaka jest inna. Ona ma nie tyle wybrać tą jedną najważniejszą osobę na całym świecie, ale ma wyciągnąć, dostrzec tych, którzy tyle dobrego robią dla dzieci w różnych miejscach, na różnych stanowiskach. My mówimy, że ta nagroda ma funkcję promocyjną. Ona tak ma jest. Promować Korczaka i promować tych wszystkich ludzi, którzy pomagają dzieciom, myślą o dzieciach. Powiedziała pani profesor babcia. Barbara Smolińska-Tajs. Jest z nami także pan profesor tata Mirosław Grewiński, Michał Jakubik, Wojtek Dorosz, Uluś, nasza Krysia, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, mówimy do usłyszenia. I tak, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Świętuj z nami urodziny klubu MediaMarkt. Sprawdź swojego maila. Mamy dla Ciebie kupon o wartości 100 zł przy zakupach za minimum 1500 zł tylko w sklepach stacjonarnych. MediaMarkt. W tę niedzielę jesteśmy otwarci! Rewolucja, romanse, intrygi. Monika Krzywkowska, Przemysław Stipa i Sonia Miepielica w nowym serialu Polowanie na ćmy. Dziś o 20.20 w TVP1. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Wiosna. Zaraz urodziny Kostka. Spokojnie, na Allegro coś mają. Uff, to dobrze się składa. Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. Tysiące produktów dla dzieci w super cenach. W tym zestaw Lego City Policja. Mobilne centrum dowodzenia za 129 zł. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 2 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Są kolejne ofiary rosyjskich ataków na obiekty cywilne na Ukrainie. Niedziela palmowa wprowadza nas w przeżywanie.